से रफ्ता रफ्ता तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता इकरार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता तू प्यार करेगी मुझसे इकरार करेगी मुझसे इजहार करेगी मुझसे करेगी मुझसे